हम भी कुछ बताने का प्रयास करेंगे। हम बताएंगे कि योग क्या है, योग हम क्यों करें, और उस योग में हमें क्या करना पड़ेगा, और फिर उसके परिणाम में हमें क्या मिलेगा। वास्तव में आप हम लोग देखते हैं, योग के नाम पर कहीं क्लास लगती है, कहीं ध्यान शिविर लगाए जाते हैं, कहीं आसन इत्यादि करवाए जाते हैं, कहते हैं कि योगा हो रहा है, कहीं कुंडलनी जागरण इत्यादि बताया जाता है, और कहीं कहीं तो ऐसी मान्यता है कि इस योग से कुछ ऐसी शक्तियां हमें मिल जाएंगी जो साधारण मनुष्य की पहुंच से बाहर की कोई वस्तु है। लेकिन हम आप देखेंगे कि हमारे महापुरुषों ने किसे योग कहा है। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि योग क्या है, तो उन्होंने कहा कि अथ योगानुशासनम। योग क्या है कि एक अनुशासन है। अब हमें किसको अनुशासित करना है, तो उन्होंने बताया कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। तो क्या एक हफ्ते हम लोग कहीं ध्यान शिविर कर लें या आसन इत्यादि कर लें, उससे क्या हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो सकता है? और यदि एक हफ्ते या एक महीने में करने से हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता, तो हमारे महापुरुषों ने इस संसार को छोड़ के जंगलों में कठोर तपस्या की, और फिर तब जाके कहीं कोई ऋषि उस परमात्मा को प्राप्त कर पाया, अर्थात अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर पाने में सफल होता है। और यदि हमने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया तो क्या मिलेगा, तो उन्होंने बताया तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि उस समय हमारी जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। महर्षि ने बहुत थोड़े में ही पूरी साधना का क्रम और परिणाम बता दिया, गागर में सागर भर दिया। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि योग क्या है, तो उन्होंने कहा कि तम विद्यादि दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चिन्न योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, कि तम विद्यादि दुख संयोग, जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है, जो अत्यंतिक सुख है, जो परम तत्व परमात्मा है, उसके मिलन का नाम योग है। वास्तव में हमारे महापुरुषों ने योग बताया कि परमात्मा की प्राप्ति का नाम योग बताया। और लोग सोचते हैं कि कहीं आसन करने से योगा कहते हैं उसको, कि हम तो योगा करके आ रहे हैं, योग कर रहे हैं। और जबकि हमारे महात्माओं ने बताया कि योग क्या है, उस परम तत्व तो परमात्मा के मिलन का नाम योग है। अब बताएं कि हम इस योग को क्यों करें, तो उन्होंने बताया यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चेवात्मनात्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। यत्रो परमते चित्तम, योग में लगा हुआ चित्त उपरामता को प्राप्त हो जाए, उपरामता को प्राप्त होते हुए निरोध हो जाए, पूरी तरह उसका निरोध हो जाए, उस समय वह अपनी आत्मा में ही, आत्मा के द्वारा ही उस परमात्मा को प्राप्त करके संतुष्ट होता है। अर्थात योग का परिणाम है हमें अपनी आत्मो उपलब्धि, अर्थात अपने स्वरूप की स्थिति का मिल जाना योग है। यदि हम योग करेंगे तो क्या करेंगे, अपने स्वरूप को हम प्राप्त कर लेंगे, और वो कहाँ संतुष्ट होता है, तो अपनी आत्मा के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करके संतुष्ट होता है। अर्थात भजन करते करते साधक क्या पाता है, अपनी आत्मा के द्वारा ही उस परमात्मा को, परमात्मा और आत्मा के मिलन के साथ ही वह दोनों एक ही हो जाता है। अर्थात जो पता करने वाली, जो बताने वाली प्रक्रिया, वो कहाँ संतुष्ट होता है, अपनी आत्मा के द्वारा। इसलिए योग की नितांत आवश्यकता हमारे महापुरुषों ने बताई। अब बताए कि इस योग में हमें क्या करना है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस योग में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बताया योगी युंजित सतत आत्मा रह आत्मनम रहस्य स्थित है, एकाकी य चित्तात्मा निराशिर परिग्रह है। उस योगी को एकांत में रहते हुए चित्त का निरोध करते हुए एकाकी य चित्तात्मा निराशिर आशा ममता संताप रहित होकर एकांत देश में सेवन करते हुए चित्त को आत्मोपलब्धि में लगावे। अर्थात उस योगी के लिए एकांत की आवश्यकता है, एकांत में वास करके अर्थात भजन में लगकर, और उसका आसन कैसा होना चाहिए तो उन्होंने बताया, सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य आत्मानम स्थितम मन है नाति चित्रम नाति नित्यम चलादुन कृष्णोत्तम है, कि उस योगी के लिए आसन कैसा होना चाहिए कि न तो बहुत नीचा हो न बहुत ऊंचा हो, उस पर कोई रेशमी वस्त्र या मृगछाल इत्यादि कुछ भी बिछाकर, और आसन न तो हिलने वाला हिलने डुलने वाला हो न बहुत ऊंचा ही हो। यदि साधक ऊंचे आसन पर बैठेगा तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, और यदि बहुत नीचा होगा तो उसके अंदर हीनता होगी। तो हमारे महात्माओं ने बताया कि आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो। पूज्य परमहंस महाराज बताते थे कि लगभग 6 इंच का आसन होना चाहिए, उस पर कुछ बिछा के उस आत्मोपलब्धि योग क्रिया में साधक लगे, उसमें लगते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मन को संकल्प विकल्प से रहित करके एकांतवास में सेवन करते हुए फिर बताया कि आहार और विहार कैसा होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। दुखों का नाश करने वाला वह योग युक्ताहार और विहार, कर्मों की उचित चेष्टा, अर्थात न तो बहुत खाने वाले का योग सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का ही सिद्ध होता है। क्यों? यदि कोई साधक अधिक भोजन कर लेगा तो आलस्य निद्रा उसको घेर लेगी, यदि उसको भजन में बैठना है तो बैठ ही नहीं पाएगा, और यदि वो नहीं खाएगा तो इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाएंगी कि उसको बैठने की क्षमता ही नहीं रह जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भक्ति दुखा। और न तो न सोने वाले का योग सिद्ध होता है और न सोने वाले का ही होता है। हमारे महात्माओं ने बताया कि कम से कम योगी को 4 घंटे सोना चाहिए, यदि वो हट करके बिल्कुल न सोएगा तो पागल हो जाएगा, और यदि सोता ही रह जाएगा तो भजन कब करेगा। तो इसलिए हमारे महात्माओं ने बताया कि निश्चित बताया कि कम से कम 4 घंटे योगी को सोना चाहिए। योग में लगे हुए साधक को बताया भजन करते हुए युक्ताहार विहारस्य करते हुए, जैसे हमारे महात्माओं ने बताया, उसमें लगा हुआ योगी संकल्प विकल्प से रहित मन की चेष्टाओं को एकाग्र करके भजन चिंतन में लगा रहे। हमारा मन भजन हम जब भी करेंगे तो हमारा मन विषयों में भागेगा। यतो यतो निश्चरति मने चंचलम स्थिरम, कि जैसे जैसे हमारा मन बहुत चंचल है विषयों में भागेगा, ततो ततो निश्चरति, उस मन को जिस जिस विषयों में भागता है बार बार वहां से घसीटकर परमात्मा के चिंतन में उस साधक को लगाना चाहिए। अर्थात योगी को बताया कि हमारा मन विषयों में भागेगा, लेकिन जिस जिस विषयों के पीछे भागता है वहां से मन को खींचकर फिर उस भजन में आत्मोपलब्धि क्रिया में साधक लगाए। और फिर कहते हैं कि कब तक ये लगाना है, कैसे कैसे लगाना है, तो बताया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना प्रयुपास्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वाहम्यहम। अन्य ने अर्थात अनन्य चेता सततम, अनन्य जो निरंतर सतत अभ्यास के द्वारा साधक मुझ में चित्त को बार बार लगाता है, ऐसे योगी के योगक्षेम का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उस योगी के योगक्षेम का भार, उसकी देखरेख का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कौन थे? तो उन्होंने बताया कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण, योग के जो स्वामी हैं अर्थात महापुरुष हैं वो। ऐसे महापुरुष उस साधक कि योगक्षेम का भार अपने हाथ में ले लेते हैं। कब तक करना है? और उन्होंने सावधानी बताई कि अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यशय तस्याहम सुलभ पार्थ है नित्य युक्त योगिने। अन्य ने अर्थात अन्य देवी देवताओं को न पूजता हुआ जो एकमात्र मुझ में चित्त को निरंतर लगाता है, अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यशय, नित्य योगी के लिए, ऐसे नित्य योगी के लिए तस्याहम सुलभ पार्थ है कि अर्जुन ऐसे योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उस योग का परिणाम है उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेना। कब मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि नहीं ज्ञानी ने सदृशम पवित्र मिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि काले आत्म निबिंदती, कि वास्तव में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञान क्या है? उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते तत् स्वयं, उसको तू स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनिबिंदति, उसको तू योग की शुरुआत में नहीं, योग की परिपक्व अवस्था में अपने अंतःकरण में उसको प्राप्त करेगा। तो हमने बताया कि योग क्या है, उस परमात्मा के मिलन का नाम योग है। हम क्यों करें? तो उसमें बताया कि हम उस योग के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? तो एकांत देश का सेवन करते हुए आसन न बहुत ऊंचा न नीचा हो, युक्त हार विहार हो, मन को बार बार भजन में लगाना है। यह मन हमारा विषयों में जाएगा, बार बार वहाँ से घसीटकर हमको वापस अपनी उस योग क्रिया में अर्थात चिंतन में इसको लगाना है। मन हमारा संकल्प विकल्प कहाँ करता है? जो कुछ उसने देख रखा है। गोस्वामी जी ने कहा कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानहु भाई। हमारा मन की दौड़ कहाँ तक रहती है? गो और गोचर अर्थात इंद्रियाँ, इंद्रियों की जहाँ तक पहुँच है। संसार तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हमारा मन जहाँ तक इसकी जानकारी है उतना ही बड़ा इसके लिए संसार है, वहीं जाएगा। और उस सब को माया बता दिया तो उस सब से खींचकर हमको परमात्मा में इसको बार बार लगाना है, उसका नाम योग बताया। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, ब्रह्म अर्थात एकमात्र परमात्मा का चिंतन करते हुए, अनन्य भाव से अन्य देवी देवताओं को चिंतन न करते हुए एकमात्र परमात्मा का चिंतन यहाँ बताया। और यदि ऐसा करता है तो उसके योगक्षेम का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ, और इतना ही नहीं उसको मैं सुलभ हो जाता हूँ। और ये हमें कब तक करना पड़ेगा? तो उन्होंने बताया कि सर्व द्वाराणि संयम में मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्ना दहायात्मन प्राण मास्तित्व योग धारणा, कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, हमारी जब तक संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजे, क्योंकि हमारी इंद्रियां, हम संसार में ही रहते हैं, आँख अपना दृश्य देखना चाहती है, कान ये अपने शब्द सुनना चाहते हैं, और जीवा रसना चाहती है, ये इंद्रियां अपना अपना भोजन चाहती हैं, इन सब का जब तक निरोध न हो जाए तब तक हमें उस योगिक क्रिया में लगे रहना है। उसकी शुरुआत कहाँ से बताई? तो उन्होंने बताया कि ओम इते काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उस एक नाम का हम जप करें, और ऐसा करते हुए ओम इते काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम, ऐसा करते हुए मेरे स्वरूप का ध्यान, ऐसा करते हुए यदि इस देह का त्याग कर देता है तो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो देह का त्याग हम समझते हैं कि शरीर का परित्याग है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये शरीर तो आज है, जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़ के नया वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे ही शरीरों की श्रृंखला लगी हुई है। तो उन्होंने बताया कि शरीर किस पर आधारित है? तो हमारे संस्कारों पर आधारित है। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका हम जाप करें, और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान अर्थात सद्गुरु का ध्यान हम करेंगे, ऐसा करते हुए जब हम संपूर्ण संस्कारों से उपराम हो जाएंगे तो हम आवागमन के बंधन से भली प्रकार छूट जाएंगे, अर्थात उस योग को हम भली प्रकार, योग के द्वारा अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को हम अपने अंतःकरण में ही आत्मा के द्वारा ही प्राप्त कर लेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है कि ये योग आया कहाँ से। तो उन्होंने बताया कि एमं विवस्वते योगम प्रोक्तम, कि यह योग सबसे पहले मैंने विवस्वान मनु से कहा, अर्थात विवस्व सूर्य के प्रति, अर्थात महापुरुषों के द्वारा हमारे सुरा में ये संचार महापुरुषों के द्वारा किया जाता है, और मन से फिर इच्छा में, इच्छा के जब हमारी इच्छा में आएगा तो फिर हम इसका चिंतन करेंगे। अर्थात योग के जो प्रदाता हैं वो एक महापुरुष बताए, लेकिन वो कैसे हमें महापुरुष करेंगे जो योग में स्थित हैं, वो कौन है। तो उन्होंने बताया कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र शरीर विजुर्भूति ध्रुवा नितिर मतिर ममे, बताए कि जो योगेश्वर हैं, जो योग के स्वामी हैं, क्यों, क्योंकि वो योग करके उस परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, उनको योगेश्वर बताया। वो कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो फिर उन्होंने आगे बताया कि आज तो हम उपलब्ध हैं, आगे तो नहीं रहेंगे, तो फिर कहीं साधक भटक न जाएं, तो किसकी शरण लें। तो उन्होंने बताया कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिने तत्वदर्शिने, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर सेवा करके प्रश्न करके उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात सद्गुरु की, अर्थात महापुरुष की नितांत आवश्यकता इसमें बताई, कैसे कि सबघट मेरा साइयां सुनी सेज न कोए, क्यों, क्योंकि परमात्मा तो सब घट में है, ईश्वर है सर्वभूतानाम, ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों की हृदय देश में है, लेकिन हमें किस महापुरुष की, कैसे महापुरुष की शरण जाना है। तो उन्होंने बताया कि सबघट मेरा साइयां सुनी सेज न कोए और बलिहारी घट तासु की जाघट प्रकट होए, हमें ऐसे घट के प्रति समर्पण करना है, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना है जिस घट के अंदर वह परमात्मा प्रकट रूप में प्रत्यक्ष, अर्थात भजन करके जिसने उस परमात्मा को अपने अंतःकरण में प्राप्त कर लिया है, ऐसे महापुरुष की हमें आवश्यकता है। उसकी शुरुआत एक नाम जप से बताई कि सुमिरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय शने विसेखे, भगवान श्री कृष्ण ने ओम जपने पर बल दिया और रामचरितमानस में राम नाम का जप बताया। दोनों का मतलब एक ही है, किसी एक नाम का हम जप करेंगे तो या तो हम महापुरुष के पास पहुंच जाएंगे या महापुरुष ही हमसे आके मिल जाएंगे, और जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तभी हम उस पर अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है, इतना बड़ा अंतर है। हम राम का जप तो करें, राम नाम का जप करें, उतनी मेहनत करेंगे तो हमें कंकड़ हाथ लगेंगे, और यदि हम सही जानकारी के साथ नाम का जप करेंगे तो हमें हीरे हाथ लग जाएंगे। तो वह कौन सा जप है, अर्थात किसी सद्गुरु की शरण लेकर उनके बताए हुए नाम का जब हम जप करेंगे तो हम हीरे प्राप्त कर लेंगे। कौन से हीरे, अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, कहाँ अपने अंतःकरण में ही। इसलिए हम सब आपको योग करना है, उसकी शुरुआत एक नाम जप बताया, उससे मिलेगा क्या, हम अपने परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, इंद्रियों का संयम करेंगे, ऐसा करते करते एक दिन हम भी स्वयं योगेश्वर हो जाएंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।